Haricde. Həc zamanı Səudiyyə Ərəbistanında zəvvarlar müqəddəs yerlərə metro ilə hərəkət edə biləcəklər. Səudiyyə mətbuatına əsasən bir aya yaxın davam edən sınaqlardan sonra Məkkə metrosu ilk sərnişinləri daşımağa hazırdır. Metropolitenin inşası ilə Çin Dəmir Yolu şirkəti məşğuldur. 2009-cu ilin fevral ayında imzalanan və dəyəri 1,8 milyard dollar olan müqaviləyə görə sürəti saatda 80-120 km olan sarı-yaşıl vaqonlar, həc mərasimlərinin keçirildiyi Məkkə və Mina vadisi, Müzdəlifə və Ərəfat dağı kimi əsas məkanlar arasında işləyəcək. İndi tam olaraq yüklənməyən metronun gələn il üçün hər 6 saatda yarım milyon insan daşıyacağı nəzərdə tutulub. Layihənin reallaşması avtonəqliyyat üzərinə düşən yükü azaldaraq həc zamanı yollarda təxminən 30-50 min maşının azalmasına imkan verəcək. Qeyd edək ki, krallığın müqəddəs yerlərinin dəmir yolu magistralları ilə birləşdirilməsi fikri ötən əsrə aiddir. Ötən əsrin əvvəllərində zəvvarlar Məkkə və Mədinəyə Hicaz dəmir yolu ilə gedirdilər. Yiganə şəhərlik, o şəhərin həddi var. Mədinədə insan mənəvi cəhətdən elə bir nəfəs alır. Məkkədə ətirlər, şəhərin özünü ətirlər. Bəzən görsək ki, namaz qılsan yanında qadın çıxır. Məkkədə də futbol oynayırlar. Məni görəndə qucaqladı, ağladı. Bizim Peyğəmbərimizin yediyi xurma da ən sadəsidir. Xurmaların ən balacası. Zəmzəm suyu içək, özümüzə gəlir. Xaricdə müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərinə həsr olunur və ilk fürsətdə növbəti həc ziyarəti öncəsi dünya mətbuatında geniş yer alan metro ilə bağlı xəbərə münasibət alırıq. Dəfələrlə bu yerləri ziyarət edən Azərbaycanlı qonağımız aktyor Şamil Süleymanlıdan. Metro ilə hərəkət eləməyi mən heç anlaya bilmirəm. Çünki Məkkə şəhərində bir yerdə ki, Hazreti Peyğəmbərin ayağı dəyib orada. Onu qoyub mən heç o metroya minməyəcəm. Yəqin maraq üçün bəlkə bir dəfə, iki dəfə minərəm. Beləliklə, bugün xaricdə sizi seçilmiş torpaqlara aparır. Qonaqları ilahiyyətçi Yaşar Qurbanov. Mən çox sevirəm səyahəti, çox ölkələrdə olmuşam. Avropa ölkələri, Ərəb ölkələri, ən çox xoşuma gələn səfərlərimdən birisi də Malaziya olub. Həqiqətən də onları görmək, uzaq bir yerdə müsəlmanlarla tanış olmaq çox mənim xoşuma gəlmişdi. Və əsasən də ki, Ərəb ölkələri həmişə, yəni imkan daxilində getməyə çalışıram. Məkkə, Mədinə, o yerləri ziyarət etməyə çox çalışıram. Və əməkdar artist Şamil Süleymanlı ilə bərabər. Sizincə səyahət eləməyi sevmirəm, biraz qorxuram. Bəlkə ona görə ki, ilk ciddi əsər mənim Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'nun səyahətləri olub ona görə. Gəzən ayağa daş deyir. Gəzən adamın başına hadisələr gəlir, insan mütrikləşir, götürü qoy eləyir, insan yolda tanınır. Yolun, səfərin ən gözəlliyi onda ibarət ki, insan özünün yoldaşı və dostu haqqında nə qədər narahat olur. Səfər dostu tapmaq həddindən artıq çox çətindir. Hər səfər dostu da özünü doğrultmur. Mütləq axırıncı bir orada nəsə olur və bizə də həmişə elə gəlir ki, təqsir səndə deyil. Təqsiri özündə tapsan, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləm demişkən, gülümsəmək sədaqədəndir. Sadəcə bir şey lazımdır səfərdə, gülümsəmək. Gülümsəyən kimi o səfər dostunun ürəyinə yol aça bilirsən. Xaricdə 94-cü ildə şəxsən mənə belə gəldi ki, mən Məkkəyə gedib ibadət eləyərəmsə, müharibə deyənər. Bunda əlbəttə ki, mən heç siyasət adamı deyirəm. Uzun illərdir uşaqlıq vaxtından ad günü eləməyə qətiyyən sevmirəm. Ağlım kəsəni mən ad günü eləmirəm. Ad günümdə efirdə olmuşam, bunu heç kim bilməyib, özüm də deməmişəm. Bu ad günlərimdə mən çalışıram ki, evdə olmayayım və mən təbrik eləyəndə bir özüm narahat hissəyirəm. Ona görə də bu arzu məndə yarandı və mən Məkkəyə gedən günüm mənim ad günüm oldu. İnanın mənə, həmən gündən atəş kəsdi. 1994-cü. Elə bilirəm ki, Allahın işarəsidir. 1994-cü ildə getmişəm Məkkə şəhərinə. Çox eşitmişdim, televiziyada görmüşdüm, oxumuşdum. Həccə gedənlər zəvvarlar gedirlər, ziyarət edirlər, gələndə bir-birlərini təbrik edirlər. Mən elə o vaxt elə 19 yaşım var idi və çox maraqlı gəlirdi mənə. Hətta ərəb dilində ilk öyrənməyə başlamışdım. İlk dəfə Məkkəyə gedəndə bir növ şokdaydım. Çünki birinci dəfə Məkkə şəhərinə girdim. Hələ Məkkə şəhərinə girəndən sonra neçə kilometrdən sonra gəlib çatırsınız Kəbəyə. Birinci dəfə Məscidül Haram deyil, o məscidin qapısından girəndə yenə də uzaq bir məsafə gedirsən, bir 100 metr yaxın Kəbəni görəsən. Uzaqdan uzaqdan Kəbəni görəndə bir anlıq donub qaldım. Düşündüm ki, doğrudanmı mən buradayam? Hansı ki, elə bir yer ki, dünyada olan bütün müsəlmanlar namazlarında Kəbəyə tərəf çevrilir. Mən isə indi artıq Kəbənin önündə dayanmışam. Bir növ elə bil ki, xəyallarda yuxu kimi gəlirdi mənə və sonra Kəbəyə yaxınlaşanda istərsəməz insan həyəcan hissləri keçirir. Bəzən olur ki, insandan göz yaşı gəlir sevincindən ki, mən həqiqətən də Allah mənə qismət edib ki, bu yerə gəlmişəm. 7 tavaf etdim, hələ də şoktan ayrılmamışdım. Dostlarımla bir yerdə idim. Hətta onlar mənə dedilər gərək bəlkə biraz zəmzəm suyu içək, özümüzə gəlir. Hamımız bir yerdə getmişdik. Çox təsir bağışladı mənə. İnsanın Kəbəni görəndən sonra həyata yerini tutmasına, insanlarla danışmasına, əxlaqına, hər şey mənə çox təsir göstərdi. Mənim ilk təəssüratım əlbəttə ki, təyyarə ilə getmişəm mən. Amma sonradan məlum oldu ki, bura bir avtobusla da getmək olar. Avtobusla gedəndə Bakı ilə Məkkənin arasında düz 7 günlük səfər var və mən o haqda danışmağı sevirəm. 4-5 ölkə keçirsən, 4-5 şəhər görürsən. Nələr, hansı şəhərləri görmürsən. Ən maraqlısı odur ki, avtobusda olan adamlarla ünsiyyət var və orada olan başqa insanlarla ünsiyyətdə olursan, görürsən, danışırsan, uzun yollarda sən özün-özündən söhbət edə bilirsən. Bəlkə mən şairliyə eləyirəm, amma nə qədər romantik olmayan adam da olur olsun, səfərdə mütləq bir şiir yazmağı, bir şair olmaq anı olur onda. Kəbəni buradan getməmişdən başqa cür təsəvvür eləyirdim. Məsciddir, insanlar gedirlər ora, ziyarət edirlər, mən də edərəm bu kimi təsəvvürlər. Amma ora gedəndə bir insan bir anlıq ilk görəndə şoka düşür yəni. Hər tərəf ağ paltarlarda insanlar, hamısı bir yerdə, hamısı bir-birinə salam verir, hamısı bir-birinə gözəl rəftara davranır. Əksinə mən düşündüyümdən artığını gördüm. Mən gedəndə ümrə ziyarətinə getdim. Həcc ziyarəti deyildi. Bu ümrəyə hər zaman getmək olar. Kəbədən çıxandan sonra ayrılmaq istəmirdi insan. İstədi ki, daha çox oturaq, məsciddə oturaq. Həqiqətən oturduq. Bəlkə bir günə yaxın məsciddə qaldıq. Çıxmaq istəmədik. Ancaq belə yemək yeyəndə çıxırdıq. Bir neçə dəfə Məkkə şəhərində olmuşam. Bu yeganə şəhərdir ki, bura tez-tez getmək istəyirsən. Çox ağzın büzənlər var ki, nə var bir dəfə getdin. Bilmirəm başqalarında necədir. Mən çox adamdan eşitmişəm. Bura gəlib gələndən sonra Məkkəni tez-tez yuxuda görürsən. Elə bil ki, o maqnit kimi o şəhər özünə dartır. Mən Ədil İskəndərovdan eşitdiyi xalq artisti. Tələbələr arasında dediyi bir sözü heç vaxt unuda bilmirəm. Əsər istəyir ekran əsəri olsun, istəyir səhnə əsəri olsun, istəyir rəsm əsəri olsun, təbiət, dağ, heyvan, ot, gül, çiçəkdən çox insana həmin bu əsərdə insan maraqlıdır. Çünki insan həmişə insanla maraqlanır. O Məkkə şəhərində isə milyonlar yığılır ora və milyonların arasında olmaqdan dünyada böyük xoşbəxtlik odur. Bəlkə odur. Çoxlu sirlər var. Güzaran. Mən ilk dəfə gedəndə Türk üzərindən getmişdim ora və ilk dəfə idi ki, ömrümdə belə bir isti ölkəyə gedirdim. Noyabr ayıydı, artıq Türkiyədə çox soyuq idi. Biz hava limanına düşəndə, birinci Ciddi hava limanına düşmüşdük və içəridə sərin, hər yer kondisioner, bayıra belə çıxmamışdıq. Hələ də unutmamışam, ilk dəfə idi ki, belə qış ayında mən belə isti gördüm. Birinci dəfə hava limanının qapıları açılanda mən bayıra çıxanda bir anlıq birinci boğuldum düzü. Nəfəsim gəlib, bu nə istidir? Sən demə o gündə 42 dərəcə isti var imiş. Mən şok oldum. Biz hara gəlmişdi, bu dərəcə isti dəhşətə gəlmişdim yəni. Amma sonra tədricən əlbəttə ki, orada qaldıqca öyrənirsiniz. Və ən çox mənim xoşuma gələn orada səhralar çoxdur. Biz orada çox gedirdik gəzməyə, dağın ətrafına gedirdik gəzməyə. Hansı ki, o dağ ki, oralarda Peyğəmbərimiz s.ə.v. vəhiy gəlib. Ümumiyyətlə biz bir neçə dəfə olub ki, axşam vaxtı getmişik dağın ətrafında piknik deyirlər də. Onlarda belə bir adət var ki, ərəblər axşam vaxtı, yəni orada axşam səhərin düşəndə 5-6-ya 7-yə kimi öz samavarlarını götürürlər, pikniyə çıxırlar ailələri ilə dağın ətrafına gedirlər. Piknik edirsən orada adətən gedirlər yaşıqlı yerlərə. Onlara da piknik dağın ətəyində olur. Hər yeri səhra, ancaq tikanlı ağaclar var. Hansı ki o ağacdır ki onu ancaq dəvə istifadə edə bilir. Çox balaca bir yarpağı var onun. Amma ki oranın da bir gözəl təsiratı var. Axşam düşəndə o dağın kölgəsi düşəndə insanda bir növ vahimə yaranır. Həqiqətən dağın ətəyindəsən. Bir anlıq insan düşünür ki görün Peyğəmbərimiz necə hisslər keçir. Hansı ki Peyğəmbərimizə ilk dəfə vəhi gələndə qorxur. Hətta oxu deyəndə Cəbrail oxuya bilmir. Vahimə basır. Peyğəmbərimizin tarixini bilən bu hadisələri bilən həqiqətən o dağın ətəyində olanda, hətta dağın üzərinə çıxanda bir növ biraz şokda olur, vahimə basır. Bu il gəlirsən, gələn il gedirsən, artıq yollar dəyişilir. Bu il gəlib gələn il gələrsən, görürsən ki, artıq mağazalar dəyişilir. Bir də mənim ağlıma gəlməyən şeylər var da, siz inanırsınızmı ki, mən bir dəfə də olsun, mən heç bilmirəm ki, orada 5 mərtəbəli ev tikirlər, yoxsa başımı qaldırıb belə o şeylərə baxmamışam. Ən çox xoşuma gələn şeylərdən birisi də oldu ki, orada elə yerlər var ki, o qədər dağda maqnit var ki, maşını söndürürlər, maşını özü aparır dağ. Hətta sürətlə 100-ə qədər çıxırdı. Belə bir şeylə bizə göstərirdilər. Xoşumuza gələn şey dəvəyə minmək olurdu. Əlbəttə ki, bizə ilk dəfə qəribə gəlirdi. Budur orada, yəni insanların həyatı budur. Qalan məsələlər, məsəl üçün, hər kəs öz işinə gedir. Orada hamısı müasir binalar, tarixi binalar azdır. Əsas yeni müasir binalardır. Və ən çox orada xoşuma gələn Peyğəmbərimizin vaxtından qalma tarixi yerləri ziyarət eləmək, ibadət yerlərini ziyarət eləmək, səhraya getmək. Hətta biz bir dəfə Mədinə şəhərində dolanda mən qeyd edirəm, biz Bədr deyilən yer var, Mədinədən 150 kilometr uzaqlıqda. Yəni artıq ondan sonra Qırmızı dənizə yaxındır. Oran biz bir dəfə getmişdik. Hər yer qum, səhra. Hətta biz xahiş etdik ki, biz aparanlara ki, olar ki biz səhranın içərisindən gedək. Dedi ki, amma çox ehtiyatlı olun, burada elə bir zəhərli ilanlar var ki, o sancanda onu mümkün olmur xəstəxanaya çatdırırsan. Çox qəribə gəldi. Dağın üzərində, qumun üzərində gəzirsən. Mən bunu sonra yenidən Dubaya gedəndə istədim, gəzdim. Həqiqətən orada bunu təşkil edirlər, safari deyirlər. Ərəb dünyasına gedən üçün belə şeylər daha çox insanı cəlb edir. Keçən il mən Məkkədə olanda bir xurma növü axtardım. Ki neçə ildir mən oradayam, ağlıma gəlməyib ki, təsadüfən bir hədisdə oxudum ki, Hazreti Peyğəmbərimizin sevdiyi bir xurma var. Əcva deyirlər. Getdim onu axtardım, tapdım. Hazreti Peyğəmbərimizin ən çox sevdiyi şey ətirdir. Ətiri əmməyə Peyğəmbərimiz bizə tövsiyə eləyir. Təmiz yeni qaydada həmişə təmiz olmağı və mütləq də ətir vurmağı. Məkkədə ətirlər şəhər. Şəhərin özünün ətiri var. Bilmirəm, onu özləri vururlar. Ya ətdar dükanları çoxdur, ətir dükanları çoxdur. Və ətdarın Super Səlma var orada. Müşkü necə hazırlayırlar, mən orada maraqlandım. Qəhvə necə pişirirlər, ərəb qəhvəsi. Onların təndiri necədir. Ərəblərdə misal üçün var Nəcd deyirlər. Nəcd əhalisi, Ər-Riyad tərəf, o tərəflər. O insanlarda biraz sərtlik var, sifətdən bilinir. Bəlkə belə bir bədəvi deyirlər də misal üçün. Öz köklərindən gəlmə sərtliyi var. Amma bu tərəflərə gələndə, Məkkə Mədinə tərəflərə gələn insanlar tamamilə dəyişir. Məkkə insanı da yaxşıdır çox, amma Mədinə insanı tamamilə dəyişir. Hətta həccə gələnlər bunu hiss edir. İlk dəfə gedəndə deyirlər ki, biz Mədinəyə gələndə şoka düşürük bu insanları görəndə. Bu da əlbəttə ki, Peyğəmbərimizin duasıdır, Peyğəmbərimizin ənsarları da yaşayıb. Mədinə əhalisi yolda görə səni salam verir, səni tanımır. Yolda maşını saxlayar, hara gedirsən, mən səni aparım. Yəni yardımlaşma, insanlar arasında bir-birinə əl tutma tamamilə dəhşət. Yəni gülərüz insanlar. Və yaxınlığında ora layiq olan dükanlardır. Orada əncə ətir dükanlardır, hədiyyə dükanlardır, yemək dükanlardır. Su satırlar çox, sular olduqca gözəl hazırlanmış və mənə də qəribə gələn bir şey olmuşdu ki, orada Kəbənin qırağında, Məkkənin şəhərinin qırağında uşaqların futbol olmamasını görəndə mənim gözüm kəlləməcək. Mənə aydın oldu ki, uşaq elə hər yerdə uşaqdır. Məkkədə də futbol oynayırlar. Məkkədə də uşaqlar divarı yazır. Məkkədə də şuluqsalı uşaqlar onları tənbih edirlər. Mədinə əhalisi çox sakit təbiətli. Mən orada misal üçün 8 il yaşadım. Mən orada döyüşən insan görmədim. Bir-birini təhqir edən insan görmədim. Çox maraqlı gəldim. Ola bilər, bəşərdir insan ola. Mən görə bilmədim belə bir şeylər. Mənə yaxın olan yer Türk lokantası olduğuna görə mən o Türk lokantasına getdim və nəhayət istədim ərəb mətbəxinə baxın. Getdim onların çox gözəl bir plovunu yedim. Çıxanda gördüm ki, sən demə burada İndoneziya bir restoranı imiş. Çox belə həsrət qaldım, bilmədim bu ərəblər nə yiyirlər, nə təriyirlər. Suriyada qaydan var, əsl ərəb yeməklərdir. Bax o gözəl. Düyünün üstündəki qara, indi biz qara deyirik olar, indi bəlkə sarı deyir, bilmirəm. Noxuddan hazırlanmış cürbəcür. Ləhməcun, hamısına bir məcun adı qoyublar. Şorba, ərəblərin nə gözəl şorbaları var. Amma əsas mənə elə gələ ki, mən orada əcva xurması imiş. Peyğəmbərin sevdiyi xurma. Mən ondan yaxşı ki, çoxlu aldım və orada da ehsan elə. Həmən elə xurmadır. İntası bizim Peyğəmbərimizin yediyi xurma da ən sadəsi imiş. Bütün xurmaların ən balacası. Orada hamısı eyni ağ paltarda gəzirlər. O ərəb paltarı cəlləbiyə deyirlər ona. Ora hətta gələnlər belə ümrəyə ziyarətə gələnlər belə görürsən ki, hava istidir, bu paltarda gəzmək olmur, gedir o paltardan alır rahat. Orada yenə də o Kəbəyə girirsən, məsəl üçün Allahın evinə girirsən, Mədinəyə məscidə gəlirsən, hamısı eyni paltarda, ağ paltarda yan-yana durublar, hamısı namaz qılırlar. Xaricdə. Xaricdə. Ziyarətimiz Müqəddəs Mədinə və Məkkəyədir. Qonaqlarımız aktyor Şamil Süleymanlı və ilahiyyəçi Yaşar Qurbanovdur. Qiblə. Bu şəhərin özünün ürəyi var, bu şəhərin beyni var və onun adı Kəbədir. Axın-axın insanlar gəlib mehmanxanada hansı otaqda qaldıqlarına heç baxmadan. Yəqin eşitmişsiniz də, bəzən orada narazı adamlar var ki, bizim otağımız nədir? Gələn kimi şeylərini atırlar və o ürəyə doğru gedirlər Kəbəyə. Kəbədə 7 dəfə o evin başına fırlanır. Orada niyyət var, sən dəstəmazda olmalısın, sən yanında olanları sevməlisən, kimisə ayağın tapsalasan ondan halallıq istəməlisən. Bu cənnətin əlamətləridir. Və 7 dəfə evdə fırlanandan sonra orada namaz qılmalısın. Hər dəfə Xəcər Əfsər daşına çatanda Allahu Əkbər deməlisən. Kəbənin içinə girmək bəzən icazə verirlər, bəzi ölkə başlarına verilir. Məsələn, bizim mərhum prezident Heydər Əliyev oranı ziyarət elədi. Kəbənin açarı peyğəmbərimizin vaxtında bir qəbiləyə verib, əmanət verib. Deyib ki, kim açarı onlardan alsa o insan zalımdır. Ona görə heç kimsə açarı ondan ala bilməz. Hətta ora bir qonaq gələndə belə Saudi Ərəbistan rəhbərliyi həmin qəbilədən, həmin kimdə də açardan xahiş eləyir ki, gəl Kəbəni aç. O açmasa belə onu məcbur edə bilməz, çünki peyğəmbərimizin duası var ki, kim açarı bundan zorla almaq istəyərsə, o adam zalımdır. Hörmətli insanlar gələndə, alimlər gələndə, məsəl üçün icazə verirlər, Kəbəni açırlar, Kəbənin içərisini gizlər. Və bir də ki, ildə bir dəfə girmək fürsəti yaranır, ildə bir dəfə Kəbəni yuyurlar və Kəbənin örtüyünü dəyişdirirlər. O anda məsəl üçün bəzən icazə verilir və yaxud da ki, məsəl üçün nə isə orada təmir işləri gedir, cüzü görürsən ki, açıqdır və yaxud da bəzən açırlar bütün insanlara. Yəni, hər kəs girsin, Kəbəni ziyarət etsin. Düzdür, bunu təsadüfi yaxalamaq çox çətindir, bəzən ola bilər. Səfa Mərvə arasında siz təsəvvür eləyin, Həcəl anamız su axtarmağı var. Getdim o əməlləri elədimlə deyil. Gələndən sonra nə isə axtarana əl tutmaq. Və bu insan orada görməlidir ki, nigarançılıqdan insanı qutarmaqdan böyük savab yoxdur. Əl tutmaqdan böyük iş yoxdur. Siz təsəvvürsünüz, adam Səfa Mərvə arasında körpəsi susundan yanır, su axtaran anıya bir içim su verən nə boyda savab qazanır. Suyu da Allah Taala verib, zəmzəm suyu. Məkkədə ən gözəl təəssürat bağışı zəmzəm quyusunun yanına gedirsən orada. Zəmzəm quyusunun yanında hansı ki, o quyu necə işləyir, o hissəsini saxlayıblar. Oradan düzdür, çeşmələrdən su axır, amma oradan su içirsən zəmzəm quyusundan. Əsasən Məkkədə Arafa meydanı var, hansı ki, həccə gedənlər orada dua edirlər. O günü insanların çoxu həccə getməyini, oruç tuturlar Arafa meydanı. Oraları görmək çox maraqlıdır. Həccin qaydaları var, Müzdəlifə deyilən yer var, Arafa meydanı var, Mina deyilən yer var, hansı ki, orada həclər qalır. Onlar çox maraqlıdır həmin yerləri gəzmək, hansı ki, orada da hətta peyğəmbərlər olub, sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olub. Orada körpülər və tunellər şəhəridir. Mən demirəm ki, mən çox bilmişəm, ancaq özümü bir neçə dəfə mənim sevdiyim bir yer var. Ora hər zəvvar getmir. Yəni çox gedirlər, mən demirəm, yəni ki, getməyənlər də var. Bu əməl siyasında deyil, istəsən gedə bilərsən. Amma mən bir neçə dəfə Məkkədə olanda həməşə Sur dağına qalxıram. Və bu Sur dağına günortadan sonra, ikindi namazından sonra qalxıram və oradan qayıdanlar hamısı deyirlər ki, qalxma, qalxma, qaranlığa düşəcəksən. Belə olur ki, mən o 7-8 kilometr sıldırım dağı qalxıram. Gün batana yaxın Məkkəyə baxıram. Məkkə dağlar şəhəri olduğuna görə, elə bir ki, Məkkənin dağların arasında mikrorayonlardan biraz böyük sahələr var. Qəbilələr səndəmi orada yaşaymış. Və hələnin dağlar ona sərhəd. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, səkkizinci, onuncu mikrorayonlar olduğu kimi, müasir dildə desək, o vaxt o qəbilələr də həmən dağların arasında olan sahələri dəqiq görsən. Çünki bu ən uca dağdır. Sonra işıqlar sönür, yəni gün batır, ulduzlar yanır, Kəbə evi yamyaşıl işıqlarla uzaqdan onu zəng görür. Mən istəyirəm ki, Məkkə şəhərindən başqa bir şəhərin adını çək. Məkkə-i Mükərrəmə, Bərəkətlər şəhəri. Bir də var Nurlar şəhəri. O Mədinə-i Münəvvərədir. Behişdir ora. Ağ rəngindədir. Bütün evlər ağ rəngindədir. Orada boz rəngində evi yoxdur. Ora bilirsiniz, Peyğəmbərimiz özdə olduğu vətəndən cahillər onu oradan bütpərəstlər qovanda, onların əlindən başını götürüb gedəndə, Məkkəyə yaxınlaşanda Yəsrib şəhəri idi ora. Bütün şəhər onu gün orada görmüşsün, onu orada qarşıladı. Siz təsəvvür etsən gedirsən və bilmirsən ki, səni necə qarşılayır. Onlar orada bir mahnı oxuyor, qarşıladılar Peyğəmbəri. Təsəvvür edirsinizmi o sözlərə bax? Şükür Allaha, günəş və ay bizim qövmümüzdən çıxır. Orada bütün arzular yerinə yetir. İlk dəfə minarələri görəndə belə bir dua elədim. Əs-salamu əleykim, ya Rəsuləkirəm. Sənin şəhərində Allahdan sənin minarələri görüb bir şey istəyirəm. Sübh tezdəndir, may ayının əvvəlidir. Mənə beləcə sübh tezdən Şuşa şəhərində namaz qılmağı nəsib elə. İnandırım sizi ki, olacaq və mən işarə gördüm orada. Bütün Şuşalılardan soruşmuşam. Şuşanı səhər tezdən havasını görsədə bilərsənmi sözlə? Hamısı dedi, duman çiskin. 40 dərəcə istisi olan Mədinə şəhərinə duman çiskin hardan gəldi? Duanın müstəcəb olmasını hiss elədim. Hələ ki, bizim ölkəmizin siyasəti düzdür, sülh yolu ilə. Onsuz da Allah öz sülhü ilə, məhəbbəti ilə, mərhəməti ilə və rəhmi ilə zülmətləri işıqlandıracaq və bizi də çox düzgün yoldayıq. Bizə Allah kömək olacaq. Allah deyib, sülh, sev, gülümsə, mən sənə dəstəyəm. Baxarsınız, vaxt gələcək, mən burada bax, üzbəüz oturub Şuşa şəhərində danışacağam. O şəhər haqqında danışacağam. Mədinə şəhərində çox qalmışam. Mən demək olar ki, Mədinə şəhərində yaşamışam, 8 il yaşamışam. Ailə ilə Mədinə şəhərində öz fərqliliyi çoxdur. Məkkəyə gəlir insanlar, ziyarət eləyirlər. Məkkə biraz basa-bas olur, amma Mədinənin öz gözəlliyi var. Hətta həccə gedənlər hər kəsən soruşanda ki, Mədinə necə deyir ki, mən istəyirdim ki, Mədinədə qalım. Çünki peyğəmbərimizin şəhəridir və peyğəmbərimizin də belə bir duası var. Allahım sən bu Mədinəni gözəl yer elə, əminamanlıq yer elə, ruhsun bu rolü. Mədinə çox sakit şəhərdir. Mədinədə insan mənəvi cəhətdən elə bir nəfəs alır. Çox rahatlaşır. Hətta bunu ilk dəfə qaldı ki, orada yaşayan insan bunu daha çox hiss edir. Əlbəttə ki, həccə gedən hər insandan soruşursan ki, müqayisə olun. Əlbəttə şək yoxdur, Məkkə daha üstündür. Orada bir qılınan namaz 100 min namazdır. O haram bölgə sayılır, məscidin ətrafı və Məkkənin çox hissəsi deməkdir. Mədinədə isə daha rahat hiss edir insan özünü. Mədinə bilirsiniz də şəhər deməkdir. Şəhər şəhəri olmaz. Mədinə yeganə şəhərdir ki, onun adı şəhərdir. Başqa adı yoxdur. Mədinədə çox gözəl yerlər var. Peyğəmbərimizin o Xəndəy döyüşü var, hansı ki, orada bir xəndəy çəkirlər. Məkkədən Peyğəmbərimizə Məkkə müşrikləri hücum eləmək istədilər ki, Peyğəmbərimiz məğlub. O xəndəy indiyə kimi də durur. O xəndəyi biz şəxsən gidib baxmışıq yaxından. Həqiqətən insan dəhşət hisslər keçir. Düz o xəndəy indi artıq içərisi qumla dolu, balacalaşıb. Ondan sonra Uhud dağı var orada. Uhud dağı hansı ki, İslamda ən məşhur Uhud döyüşü var. Orada Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm öz əmisi Həmzə rədiyallahu anh şəhid olan yer var. Uhud dağı var. O Uhud dağının yanında bir oxçular dağı var. Oraları gəzmək həqiqətən də insanda belə çox gözəl bir elib sanki elə bir peyğəmbərimizin zamanını yaşayırmış kimi hiss edə bilirsən özü və əgər əlbəttə ki tarixi də əvvəlcədən oxumuş olsan peyğəmbərimizin tarixini, Mədinə tarixini insan daha çox gözəl təsir bağışlayır. Quba məscidi var Mədinə şəhərində. Quba İslamda ilk tikilən məsciddir. Peyğəmbərimiz sözü Mədinəyə gəldiyində ilk tikilən məsciddir. Hətta Allah Quran-Kərimdə buyurur ki, "Ləməscidün ussisə alət-taqva." Təqva üzərinə bina edilən məscid. Həqiqətən peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həftənin 6-cı günü Mədinədən, yəni Mədinədəki öz məscidindən, Məscid-i Nəbavi, Peyğəmbər məscidi deyil, ondan düz Quba məscidinə qədər piyada gedərdi və orada namaz qılardı. İndi əlbəttə ki, maşınla onu daha çox gedirsən. O vaxtları Peyğəmbərimizin zamanında bir gün yarımı onu gedirdilər. Bilirəm, Allah evindən gözəli yoxdur. Amma orada bir yer var, oranı sevir. Həzrəti Peyğəmbər öz evinin qabağında bir dəfə gecə vaxtı gəzir. Ənsarı. Gördü. Ya Ənsar, burada nə edirsən? Peyğəmbərə yalan danışmaq olmaz. O vaxtda mücahirlər gəlmişlər, qovulmuşlar Məkkədən Mədinəyə. Ənsarlar da onları evlərinə apardılar, mallarını bölürdülər. Onda həmən bu Ənsar dedi ki, ya Rəsulallah, mən evimi vermişəm mühacirə. Ona demişəm ki, mənim başqa evim var. Özüm isə bu Səkidə qalır. Gecələr burada yatır. Mənim ən çox sevdiyim yer ora. İnsanların düzgün əməli olan yer, ziyarət yeri ola bilməz. Biz niyə haradasa başqa yerlərdə axtarırıq? Məyər bir imanlı Allaha layiq bir iş görmüşəmsə, o yer gözəl yerdir də. Mən demirəm, mən gəlib orada ibadətlədim. Yox, sadəcə o Ənsarın durduğu yerdə dururam. Orada dualar edirəm. İmkan daxilində namaz da qılıram. Bəqi qəbirstanlığı var orada. Düz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məscidinin yanında. Peyğəmbərimizin əshabları, əhli beyti, yanında olanlar. Ora dəfn olunan bir qəbirstanlıqdır. Hər kəs həcc vaxtı ora ziyarətə gəlir. Gedirlər qəbirstanlığı ziyarət edirlər. İnsanda həqiqətən çox böyük təəssüratlar yaradır. Bu əsasən də ki Mədinədə Peyğəmbərimizin məscidi. Həqiqətən də o məscidin tikilişi, oranı ziyarət etməyə və əsasən Peyğəmbərimizə salam verməyə. Çünki ora Peyğəmbərimizin qəbri elə olub ki, məscidin içərisinə düşüb. Çünki sonradan tikiləndə məscidimiz Peyğəmbərimizin öz yaşadığı evidir. Ayşə anamızın öz evidir ki, orada yaşayıb peyğəmbərlər öz harda vəfat ediblərsə, orada dəfn olunurlar. Sonra məscid böyüdüləndə məscidin içərisinə düşüb onu ayırıblar divarlarına və orada əlbəttə ki, hər kəs gəlib Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləmi ziyarət eləyə bilər. Yəni insanlar görsən o sıraya durur, sən də sıraya durursan, Peyğəmbərimizə salam verirsən, ondan sonra keçirsən Həzrət Əbubəkirə salam verirsən, Həzrət Ömərə salam, çünki bunlar yan-yana dəfn olunublar. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məscidində olmaq, orada namaz qılmaq hər bir namazın 1000 savabı var. Və əsasən də ki, orada ən çox insanları maraqlandıran, xoşuna gələn orada bir qapı var, Bəbussəlam qapısı. Birinci qapıdır. Hansı ki, o qapı ki, Cəbrayil əleyhissalam mələk o qapıdan girib və bir də Peyğəmbərimiz yanına insan sifətində gəlir və İslamın ərkanlarını öyrədir və sonra Peyğəmbərimiz dönüb deyir ki, əsabədən bilirsiniz bu kim idi gələn? Deyirlər, yox, deyir ki, o Cəbrayil idi. İlk dəfə insan sifətində gəldi və sizə dininizi öyrətdi. Ona deyirlər Bəbussəlam qapısı. O hissəsinin qədimliyi qorunub saxlanılır məsciddə. Məscid nə qədər böyüdülsə də Osmanlı zamanında necə ki məscidin içərisi bəzəkləri dururdu, o məscidin bir hissəsi o formada saxlanılıb. Və əsasən də ki Peyğəmbərimizin qəbri ilə minbəri arası var. O yer hədisə adlandırır Peyğəmbərimiz ki cənnət bağçasıdır. Orada görürsən izdam yaşar, hər kəs istəyir orada namaz qılsın. Sanki namaz elə bir ki cənnət bağçasında namaz qılıb. Ən çox görürsən insanlar çalışırlar gecə saat 3-də getsinlər, orada olmasa 2 rükə namaz qıla bilsinlər. Çox maraqlıdır. Yəni bunlar həqiqətən də Peyğəmbərimizin minbərinin yanında olmaq, orada oturub Quran oxumaq, yəni Zəmzəm suyu içmək. Siz təsəvvür edin orada bir gözəl bir yerdə var. Həzrət Peyğəmbər ilk məscidi dikəndə özü orada daş daşıyıb, özü orada işləyib, xurma ağacına söykənirmiş, o xurma ağacında möcüzələr deyirmiş. Və ona ilk dəfə kimsə bir minbər düzəltmişdi. O minbərə tərəf gedəndə birdən Peyğəmbər durdu, dala qayıtdı və əlini o xurma ağacına çəkdi. Yəni neçə vaxt, neçə illər söykəndiyi xurma ağacını da razı salmaq istədi Peyğəmbər. Əlini çəkdi və Dedi ki, mən kiyamət günü sən də cənnətə düşməyi və Allahdan istəyəcəm. O ağacı axtarıb tapmaqdan döyür ki, söhbət. Minnətdar olmaq dərsidir bu, hətta ağacın özünə. Hava nə qədər isti də olsa, yay vaxtında, axşamlar sanki sərinliyi çökür. İnsanlar görsən küçələrdə gəzirlər, alış-verişə gedirlər, ailələrlə gəzirlər. Orada yaxşıdır, hər yerdə görürsünüz ki, belə yerlər var, insanlar pikniyə gəlirlər, park kimi yerlər var. Bəzən görürsən ki, elə park maşınların döndüyü küçənin ortasıdır. Yəni dairədir, onun içərisində piknik yerlər, maşınlar özləri yol üçün gedir. Yəni belə maraqlı şeylər çoxdur Mədinədə, həqiqətən orada qalan insan üçün. Və bir də şey var ki, Mədinənin soyuğu da çox sərt olur. Bunu insanlarımızın çoxu bilməzlər, orada yaşayan insan bilər. Hətta Peyğəmbərimiz buyurur ki, kim Mədinənin soyuğuna və kim Mədinənin istisinə dözərsə, mən qiyamətdə onun üçün şəfaətçi olaram, onun cənnətə girməsi üçün. Mədinənin istisi də bəzən çox güclü olur. Mədinədə bir ay vardır ki, Ramazan aylarına bu olur, qış ayları deyək ki, bizim fevral ayı və ya elə bir soyuq olur ki, elə bil ki, səhradan o soyuq insanı elə bil ki, qılıncla kəsirlər. Hətta mən insanları gördüm ki, özümüz də, yəni səhər namazına gedəndə bəziləri görsən evindən nə götürüb, ədyala bürünüb məscidə çatmağa bilmir bəlkə də. Elə dəhşət soyuqdur. Ona görə də Peyğəmbərimiz buyurur ki, onun kim soyuğuna da dözərsə, mən onun üçün şəfaətçiyəm. Və mən bir şey də qeyd edeyim, Mədinə əhalisindən danışdım. Çünki Mədinə əhalisi Ənsarlar sayılır. Ənsarlar, yəni Peyğəmbərimizə kömək edənlər. Orada insanlar var ki, ömrünün sonuna qədər Mədinəni tərk etmir. Mən dedim, nəyə görə Mədinəni tərk etmirsən desən? Bəzi olur ki, professorlar olur, müəllimlər olur, söhbət eləyirdim. Deyir, çalışıram, işlərimi görüm. Və ya Mədinədən başqa şəhərə getmək məcbur olsam, gedirəm, tez qayıdıram. Deyirəm, nəyə görə bu qədər? Deyir, Peyğəmbərimizin bir hədisi var ki, kim Mədinədə ölərsə, mən onun üçün şəfaətçi olacağam. Qorxuram, deyir, Mədinədən çıxaram, birdən başqa yerə dünyamı dəyişərəm, ona nail olum. Ona görə Mədinə o qədər bağlıdır ki, Mədinədən çıxa bilmir. Həqiqətən o mənəviyyatı yaşamaq, Mədinədə olmaq o qədər təsirli ki, insanlar Mədinəni tərk etmir. Çox zəruri hallarda ola bilsin ki, başqa şəhərlərə getsin, nəinki xarici getmək. Deyir, mən Mədinəni tərk edə bilmərəm. Qoy soyuğu da olsun, isti də olsun, mən burada qalım. Belə insanlar da mən orada söhbət etmişəm, görmüşəm, həqiqətən də çox maraqlıdır. Mədinədə qaydan var. Bax, sən onu gərək sevəsən bu işləri. Xeybər deyən bir şəhər də var. Həzrət Peyğəmbərimiz orada Əli ibn Əbi Taliba Əbu Turab adı ləqəbi veriblər. O Xeybərdən keçirsən, Tabukdan keçirsən, Tabuk gözəl şəhərdir. Tabukun adı Məpambuq deməkdir. Orada da böyük qəzəbətimiz olur. Uhudu görürsən sən orada, o şəhərdə Mədinənin içindədir. Uhud döyüşündə bizim müsəlmanları niyə uduzdular? Fədək bağlarını görürsən, ilahi necə gözəldir. Həc ziyarəti. Məkkə şəhərinə gedən adam Allahın evini, bir adamın evinə gedirsən, görürsən, nəsə sənə bir süfrə açır, nəsə sənə bir hədiyə vermək istəyir. Allahı böyükdür, onun evinə gedən mütləq hədiyə qazanır, mütləq. Amma o hədiyə Allahın özü qədər böyükdür. Onu ancaq Allah verə bilər bizim bütün günahlarımızla. Səudiyyə Ərəbistanında məscidlərdə qadınlar üçün yer ayrıdır, kişilər üçün yer ayrıdır bütün məscidlərdə. Mədinə məscidində elədir. Sadəcə Məkkədə bunu tənzim eləmək mümkün deyil. Hər il həccə 3 milyon insan gedir. Bu ildə açıqladılar, olan Həcc Nazirliyi 3 milyon insan gələcək xaricdən. İçəridən, daxildən gələnlər bu hadisə çıxır 4 milyona yaxın. Düşünün, bunu mümkün deyil. Orada qadınlar üçün yer əslində var. Digər vaxtlarda həcc xaricində qadınlar üçün xüsusi yerlər var. Yəni onun kənarlarını belə örtürlər, qadın orada namaz. Amma həcc vaxtında mümkün deyil onu tənzim. Ona görə görürsən ki, orada hər kəs yan-yan, bəzən görürsən ki, namaz qılsan yanında qadın kimi. Yəni buna deyirlər İslam alimləri zəruri hal. Burada bir qəbahət yoxdur, günah yoxdur. Belə də bir şey vardı ki, Peyğəmbərimizin salam vaxtında da var ki, qadınlar arxada durub namaz qıla bilərlər. İstər açıq olsun, istər bağlı olsun. Qadınla yan-yana olmaz. Mən bir dəfə də oldu ki, o iki məscidin böyüyü sayılır orada. Deməli Mədinə və Məkkə məscidin idarə heyətinin sədri. Onunla bir dəfə görüşmüşdük. Burdan həccən gedənlər var idi ki, bizi çox yaxşı qarşıladı. Azərbaycandan qonaqlar gəlir. Ümumiyyətlə Azərbaycana qədər çox yüksək rəylədir. Orada hər kəsdən soruşsan, Azərbaycanı çox gözəl tanıyırlar. Azərbaycan haqqında çox yaxşı fikirdədilər. Qardaş ölkə kimi, dost ölkə kimi. O bizi qəbul etdi, bizə Məkkənin, Mədinənin tarixindən danışdı. Mən onda sual verdim ki, bu qarışıqlıq dedi ki, biz nə qədər istədik ki, ayrı olsun mümkün deyil. Çünki Məkkənin o qədər qapıları var ki, əzan oxunduğu zaman hər kəs qapıdan girir. Biz deyə bilmirik ki, sən bu qapıdan girmə, burdan gir. Deyir, bu həcdə mümkün deyil. Zəmzəm suyuna Həcər üçün onun ilk peyğəmbərləri olan biz Adəmdir, amma İbrahim Xəlilullah, siz təsəvvür edin, orada qoyub gedəndən sonra o zəmzəm suyundan sənə içirsən, qonaq edirsən. Çox uzun məsələlər var. Bu şəhərin gözəlliyi bir də ondadır ki, bu şəhər bərəkətdə şəhər. Və bu şəhərdə insanlar, o diri yağı yağışda olur, ayranı ayranı üstə. Ora gələn adam duasından bilinir ki, o saat kimdir. Dünya malı istəyənlər də var, ölkəsinin rifahını istəyənlər də var, qonşusuna dua eləyənlər də var. Dua eləyən adam bəzən heç ağzını açmıyorsun. Durur gözləri dola-dola, sən onu bilirsən ki, o elə şeylər istəyir ki. Amma o ki, dünya malı istəyən var, mənə 1 milyon pul ver, onu bəkləndir və utanmadan. Və şübhəsiz ki, Allah-u Teala onu hər kəsin ürəyinə görür. Bizim istədiyimizlə deyir ki, bize ancak çiğnimizde apardığımız yükle yüklüyor Allah, yüzümüz kadar. Bizden hacca gidenlere orada bir kol bağı verirler. Onun üzerinde yazılır hardan gelendi veya onun palatkanın nömrəsi neçədir. Çox zaman görürsən ki, bizden gelen hacılar onu atırlar. Hansı ki çok mühimdir, onu kolunda saxlayırlar, rezinle verirler ki, o senin kolunda. Ümumiyyətlə, belə bir idare ve hac zaman iten insanlar üzrədir. Yani onların ancaq vəzifəsi iten hacilere yol göstersinler. Onu gösterende deyir ki, bilirlər ki, baxanda ki, bunun hac nömrəsi filandır, filan palatkadandır, filan ölkədən gəlib. Onu tapmağa çox yardımcı olur. Görürsən ki, mən çox görmüşəm ki, hacılar bunu itiriblər, heç kimsə də kömək edə bilmir. Mən bir dəfə şahid olmuşam, Azərbaycanlı qadın 3 gün Məkkəni dolaşıb. Sonda mənə bir Dağıstandan olan həccə xəbər verdilər ki, bir Azərbaycanlı qadın var, yaxşı qadın, 3 gündür axtarıb tapa bilmir. Mən yaxınlaşdım ona, məni görəndə qucaqladı, ağladı. Deyirəm, ay ana, niyə ağlayırsan? Deyir, 3 gündür bəlkə Məkkəni mən artıq tavaf eləmişəm. Nəinki Kəbəni, Məkkəni. Qoluna baxsan, qol bağı yoxdur. Deyirəm, ay ana, bu bunu itirməsəydin sən, amma səni yaxşı tapacaqlar. Mən sonra zəng eləyəndə Azərbaycan həccilərinə onlar üzrə bir həcc nömrəsi var. Ərəblər, bizim həcc qafiləsi, dini idarə, hamısı bütün Məkkəni ayağa qaldırıblar. Axtarırlar. Mən zəng eləyəndə inanmadılar ki, belə bir qadın tapılıb. Hətta mən dedilər ki, tez onu taksiyaya qoy, gətir, biz pulunu veririk. Dedim, yox, qoy savabı mən qazanım, mən özüm gətirib onu verəcəm. Təşkilatı cəhətdən bizim ruhani idarəsi hər avtobusa, hər 10 nəfərə, hər 20 nəfərə ərəb dilini bilən, bu ehkamları bilən, savadlı adamlar verir. Amma bəzən görürsən ki, bizlər naşkürlük edirik. Burdan Azərbaycandan bizimlə gedən rəhbər gedib ora çatanda, bir də görürsən ki, günün şaqraq bir vaxtına gəlir. Hay küy salırlar ki, bu rəhbər hara baxırdı? Niyə biz günün altına düşdü? Niyə mehmanxanada? Otaq zəifdi. Nə bilim, kondisioner əvvəldən işləmiyib. Su çəkdim, su gəlmədi. Bilirsiniz, bu xırda-xırda şeylərlə özü ən maraqlı burasındadır ki, gedib Kəbəni dolanandan sonra əvvəl-əvvəl eləmirlər. Qaydana yaxın görürlər ki, bütün bunlara fikir vermək lazım. Siz təsəvvür edin, mehmanxanaya girib suyun ümumi kranını açmayıb, çünki ağlına gəlməyib, çünki o saat ürəklə qaçıb bu əməlləri eləmir. Qaydana sonra bunu açmaq ağlına gəlir. Bir uzun məsələlərdir bunlar. Və milyonlar olan yerdə əlbəttə ki, bəzi naqis dillər də olacaq, amma onları görmək lazımdır. Kəbənin evi təmiz, ətrafı təmizdir. O insanlar olan yerdə bəzən görsən, zibil də olur, kağız da olur. Mən özümü bir dəfə tutmuşam. Ürəyimdən belə keçdi ki, Kəbənin ətrafında nəsə gec yığışdırırlar. Sonra baxdım, gördüm ki, o salfetkanı da özümü ona atdım. Biz boynumu alıram. Amma məsələ burasındadır. Olur da, amma onları görmək ağlımıza gəlmir. Kimin ağlına gəlirsə, əlbəttə ki, öyle öz evində də naqis deyilər görəcək. Məsələn, mən orada Sur dağında Həzrət Peyğəmbərin məşhur mağara var, orada Örümçək mağarası. Onun da içinə girmişəm, orada da namazlar qılmışam. Şam xiftən namazlarını qılmışıq orada. Və mənim bir dostum var, Hacı Fazil. Buradan salamlar göndərirəm. Bir neçə dəfə biz ondan qayıtmışıq. Və orada da dualar eləyəndə deyirlər ki, Allah işdir. Və biz ikimiz eyni yerdə həmişə əlimizi göyə qaldırırıq. Duamızın axırında, ay Allah, gələn il bizə bir də qismət elə yan-yana durar. Və təsəvvür edirsiniz, 4 dəfə də biz həmən o yerdə dururuq, 4 ildə albada. Bu da bir sirri xudadır. Ərəbistanda da belə bir qayda var ki, yerli əhaliyə 5 ildən bir icazə verirlər ki, basa-bas yaşanmasın deyə. Hər bir insan gedə bilər, yəni imkanı varsa gedə bilər, amma yaxşı da olardı ki, mənim bir tövsiyəm kimi, yəni bir ilahiyyatçı kimi, bir dəfə gedibsə, lab 2 dəfə gedib, üçüncüdə başqa bir fağır insanı göndərsin. Savab qazanır. Yəni bir insana bu gözəlliyi, bu hissiyatı, ibadəti yaşadı. Özü gedib artıq. Gedə bilər, yəni burada bir şəriətdə bir qadağan yoxdur. Bir dəfə gedir, hər il gedir, problem yox. Sadəcə yaxşı əməl olardı ki, başqa insanları göndərsin, fağır insanları göndərsin. O kəslərin ki, qəlbi o arzu ilə yanır ki, mən bir dəfə olsun Rəbbimin evini ziyarət eləyim, Kəbəni görüm, Mədinəni görüm, o gözəl, mübarək, müqəddəs yerləri görüm. Və belə insanlar da var, çox sağ olsunlar. Son zamanlarda görürük, hiss edirik, eşidirik, digər insanları göndərirlər. Hətta bəziləri var ki, özü hər il getmək istəyir, bir tərəfdən də utanır ki, fağır insanlar özü də gedir, özünlə heç olmasa bir nəfər də aparır. Belə bir imkan yaradanlar da var, çox sağ olsunlar. Yəni Allah razı olsun deyə, yəni Allah təala mal-dövlətlərinə bərəkət versin. Ehtiyat İgidin yaraşığıdır. Çoroğlu biri sizdə nə deyiblər? İgidli yondu, 9-u qaçmaq, bir də heç gözə görünməmək. Məkkədə təhlükəli yerlərdə gedib olmağın tərəfdarı deyiləm. Və ziyarətləri eləməməyində bizə məcburi, vacib olan əməlləri qoyub dağlara, daşlara gedib baxmağın əlbəttə ki, bu əvvəlcə öz əməllərini görməlisən. Amma insandır da Peyğəmbərimizə vəhiy gələn bir mağarayan getmək üçün. Amma orada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kimdənsə qabağa getmək, kimdənsə dala qalmaq. Yaşlı bir qadın gəlirsə, o sənin ayağınla yox, sən enib onun ayağı ilə getməlisən. Ayağın burxulmalıdır, o burxulanan gərək biləsən. Bilirsinizmi, çox şeylər var. Mağazaları gedib, gəzib, heç nə də almır. Sadəcə baxmaq istəyir ki, görsün burada nə satırlar. İnanın mənə, mən 94-də də olmuşam, indi də olmuşam. Bizim mağazalar onlardan daha zəngindir. Eyni orada nə varsa burada da var. Yəni gedib nəyisə alıb gətirmək, düzdür onlar da təsbihlər. təcrübəsi var. Ərəb ətirləri var. Yəqin ki, onlar bizdə yoxdur. Qiymətlərdə eləcə böyük hər yoxdur. Bizə elə gəlir ki, orada hər şeydir. Xeyr, bəlkə orada bahalı olan məqamlar var. Gülməli cəhətlər orada daha çox olur. Ehtiyatlı olmağın əsas işi odur ki, əgər sən özü bir balaca pis hiss edirsən, təngə nəfəs hiss edirsən, yanındakı dostuva deməlisən ki, nəinki ondan ayaq uzatasan, utanmağın burada adı yoxdur, özümü pis hiss edirəm. Çox təhlükəli orada odur ki, sən itirsən, çünki dəstədən dala qalırsan, nə var ki özü, yaşlı adamsan, yaşlının yaşlı, cavan bilməlidir ki, oyun arasında yaşlı var. Bir də ki, çox vaxt bizimkilər qınamalıdır, kəvədədir də, ağzını açır, baxır, bir də gör ki, dəstə getdi. İnsan dənizinin arasında durmaq o qədər də asan şeydir. İnsanların aurası var, nəfəsi var, sevdiyim bir söz var. İnsan bütün elədiyi işlərin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələr. Onun ilk tamaşaçısının, əsas tamaşaçısının Allah olduğunu unutmasa. Bunu unutmasan, sən başa heç nə gəlməz. Nə işin var sənin dağlarda, daşlarda? Özünü yormaq lazımdır. Sən bura həcc əməllərinə görə gəlmisənsə, sən özünü qorumalısan bu əməl. Məyər səhniyə çıxan aktyor indi mən bacardığım budur da. Misal da ona görə çəkirəm. Bir əmələ ki, sən sabah eləməlisən, bugün özü dincəlməlisən. Biləsən ki, sən sabah. Yox, mən bir-birinin dalıcan hər gün Kəbəyə getməliyim. Sabah Ərəfada çıxır, gecə səhərə gələr də Kəbədə ibadət eləyir. Biz istirahat. Məyər Ərəfatda çıxmaq, Ərəfata qalxmaq, Ərəfatda ibadətlər azmı əhəmiyyət kəsməyilir. Ərəfatda geri insan özü olsun. Daşatma mərasimi də çox gözəl mərasimdir. Daxilində bir istedad olan aktyorlar mənə elə gəlir ki, dünyada ona görə mən çox sevirəm. Bəlkə şairlər, yazıçılar, siyasətçilər, müəllimlər deyəcək ki, biz daha yaxşı eləyirik. Yəni, mənə elə gəlir ki, aktyorlar daha gözəl eləyə bilər. Şeytanı görmək, biz onun dərsini keçmişik. Səfa Mərvə arasında səyi etmək, o hadisəli özümüzdə keçirməyin daha gözəl birlik. Onda görünür, bu əməlləri eləyəndə ki, sən inanırsan buna yoxsa yox. Onda gələn insanın gözü yaşarır, sən Qiyamət gününün paltarındasan, sən Allah qarşısındasan və səni görürlər, hələ bu harasıdır, Məkkədə görsədirlər ki, bax buyur, belə olacaq. Ancaq inandırım sizi ki, onu da elə gözəl deyib ki, sən onu görə də bilərsən, görməyə də bilər. Bu da Allahın gözəlliyi. Kimin bəsirət gözü var, o görür, Məkkəni də görür, kimsə ki möhürlənib, istəyir 80 dəfə Məkkəyə gelsin. O Məkkəni görməyib, o ancaq zibillikləri görəcək. Şəhərin qırağında olan zibili daşımırlar. Niyə bu malın keyfiyyəti aşağıdır? Mehmanxanaların qapısı yaxşı açılıb bağlanmır. Onlar onu görəcək. Amma Məkkənin öz daxili prizmasından görənlər. İldə 5 milyon, 4 milyon adam var. Onların hamısının hərəsini bir cür çağırsaz, hərəsinin öz Məkkəsi var. Bir küçə orada, başqasının küçəsinə yetmir. Birisi nətərdir. Bütün küçələr gəlib Məkkəyə, Kəbə evinə yaxınlaşırlar. Burada onun özünün gözündən görürsən. Hər il genişləndirirlər ki, basabas izdiham az olsun. Mən 94-cü ildə getdiyimdə daş atmaq çox çətin idi. Dar bir yer idi. İndi onu o qədər genişləndirirlər ki, mən 2005-ci ildə yenidən gedəndə daş atanda heç bir çətinlik çəkmədim. Çox rahat gedib daşımı atdım. Yeni gedənlər görürsən ki, harda izdiham var, gedib ora girirlər. İzdihamdan uzaq durmaq lazımdır. Və bir də belə bir xüsusiyyət var ki, insanlarda ki, məsələn daş atmağa gedəndə elə zənn edirlər ki, səhər saat 9-dan sonra mütləq onu atmalısan indi. Hamısı basabasla gedirlər. Amma onu günəş batana qədər atmaq olar. Biz gözləyirdik, gəlib onu 3 atırdı, saat 4-də atırdı, artıq heç kimsə olmur, rahat olur. Belə şeylərlə insan özünü o izdihamdan, təhlükədən qoruya bilər və əsasən də ki, həcilərimizlə də çox şey asılı, düzdür, o insan selidir. Nə qədər də olsa, yenə də basabas yaranır. Amma ki, insan özü gəlir gördü ki, burada izdihamdır, çəkinsin kənara. Biraz o tərəfdən at. Bizdə bəzi həcilər elə zənn edir ki, mən ancaq burada tavaf edirəm. Məsələn, tavaf vaxtı. Birinci mərtəbə tavaf çox çətindir. Var ikinci mərtəbə, üçüncü mərtəbə tavaf var. Və hətta aşağı mərtəbə də eləyiblər, orada da tavaf var. Məsələn, deyir ki, ancaq mən elə zənn edir ki, savab birinci tavafdır. İkinci mərtəbədə tavaf eləsə, savab olmayacaq. Görsən gedir izdihama, bəzən ürəklər keçir. Görsən izdihamdır, girmək olmaz ikinci mərtəbədə. Düzdür, biraz məsafə çoxalır. Şəxsən hər il getdi 20-də 3-cü mərtəbədə edirdim tavafı. Düzdür, amma rahat. Məsələn, qurban kəsən günü. Məsələn, ayın 10-unda hamısı gedirlər. Mən indi kəsim. 11-də kəsmək olar, 12-də kəsmək olar. Hətta 13-ü, yəni Zilhicə ayını mən deyirəm. 10-u, 11, 12-si, 13-ü. Yəni bizdə 16-sı, 17-si, 18-i, hətta 19-u axşama qədər kəsmək olar. Belə bir maarifləndirmələr olanda, düzdür, həccə gedənlər məsəl üçün idarə tərəfindən orada imamlar, axundlar təyin olunur. Amma bəzən görürsən insanları bəziləri deyir, yox, mən bunu belə etməliyəm. Yəni artıq bunu maarifləndirməklə də olmur. Yəni bu insanın özünə qalır. Müqəddəs Məkkə və Mədinə. Aktyor Şamil Süleymanlı və ilahiyyətçi Yaşar Qurbanovun söhbətində. Allah qəbul etsin. Məkkə şəhəri elədi ki, orada istəkdən başqa həm də səndə bir qeyrət olmalıdır ki, bir-birinin dalıcın əməlləri eləmək lazım. Bilirsinizmi, elə bilirsiniz ki, Məkkədə bu ziyarətləri, bu əhkamları eləmək belə hasandır. Allahı sevən dinini sevən, bu ehkamlara vurğun olan adam ora gedir. Qurban kəsilmək üçün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm şərtlərindən birisi odur ki, o qurban kəsici heyvanın yaş həddi uyğun olmalı. Yəni qoyun 6 aydan az ola bilməz, keçi 1 il olmalıdır. Dana heyvan 2 ildən balaca olmalı deyil, 2 yaş. Və ya da dəvə 5 yaş. Qüsurlu olmalı deyil, ayağı sınıq və ya qulağının hamısı kəsilib və ya iki buynuzu dibindən qırılıb. Bunlara diqqət eləməlidir. Çünki hətta hədisdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, heyvanı seçəndə belə qüsurdan uzaq heyvan seçməlidir. Çünki sən bunu Allah üçün kəsirsən. Bu qurban İbrahim Peyğəmbərin vaxtından qalıb və bu Allah Tealanın imkanlı şəxslərə bir imtahanıdır. Həqiqətən mal dövlətini saxlayacaq yoxsa Allah üçün gedib kəsəcək fağır insanları doyuzduracaq. Necə ki Rəbbimiz İbrahim əleyhissalam imtahana çəkmişsə, imkanlı şəxsləri də bununla imtahana çəkir. Ona görə bunlara diqqət edilməli lazımdır və əsasən də ki kəsərkən Bismillah Allahu Ekber bunu mütləq demək lazımdır, bunu unutmaq lazımdır və oxunan dualar var. Vəcəhdə vəcəlilləzi fətəras səmavat vələr, yəni üzüm sənə döndürdüm aləmlərin Rəbbi olana Allaha, bütün səmaları, göyləri yaradan Allaha. Kitablarda bunlar hamısı qeyd olunub. Bu əsasən də ki yaxşıdır ki payın 3 yerə bölünməsi. Bir hissəsini özünə götür, bir hissəsini qonşulara, qohum-əqrabaya, qonşulara, bir hissəsini fağırlara paylamaq. Əsasən çalışmaq fağır insanlara paylamaq lazımdır bunu. 7 nəfər böyük heyvanda, məsəl üçün danadır, 7 nəfər onda şərik ola bilərlər. Heyvanı alırlar, kəsirlər ətini 7 yerə bölürlər. Belə bir adət yaranıb son zamanlarda. Şəri cəhətdən haram deyil, amma ki qurban anlayışına ziddir. Görsən bəzən gedirlər qəssaba ki, heyvanı kəs, heyvanı kəsir, sonra ətini çəkir, sonra pulunu verir. Ət almış kimi çıxır. Yəni 1 kilo o yanı, bu yanı. Heyvanı al, sonra kəs, sonra istəyirsən çəkdir. Amma ki əvvəlcədən şərt qoyurdu ki, heyvanı kəsirsən, çəkirsən, çəkisinə görə mən pul verirəm, ətinə görə. Bu qurban anlayışına uyğun gəlmir. Yəni bu yeni ortaya çıxmış şeylərdir. Bunlara gələ diqqət eləsinlər. Və bir də ki, bəziləri görsən qəssaba əmək haqqı əvəzinə dərisini verirlər və ya ətini verirlər. Bu düzgün deyil. Qəssabın öz haqqını ver. Onu verəndən sonra haqqını. Yox, qəssaba da oradan bir pay vermək istəyirsənsə özündən, öz qəlbi rahatlığına ver. Və əsasən bir gözəl də hökm var. Bunu insanlarımızın çoxu bəlkə bilmirlər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, hətta həccə gedənlər bilirsiniz, Zilhiccə ayının birindən ta bayram gününə qədər dırnağını tutmurlar, saçını qısatmırlar, bığını qısatmırlar, misal üçün. Peyğəmbər hətta buyurur ki, yaxşı əməldir ki, həccə getməyənlər bir o kəslər ki qurban kəsəcəklər. Bu 10 gün içərisində dırnağını tutmasınlar, saçını aldırmasınlar. Yəni bir növ mənəvi cəhətdən sanki həcdə olmuş kimi o hissiyatları yaşamaq üçün. Bəyənilən gözəl əməllərdən birisidir. Yüksəliş. Məkkə şəhərinin bir də gözəlliyi ondadır ki, insanlar axın-axın dəstə-dəstə hamı bir-birinin yanında, hamı bir-birinin dərdinə şərik. Adam oradan qayıtmaq istəmir. Şah ilə nökər arasında elə bir fərq yoxdur. Hamımız eyni libasda. Azan veriləndən sonra istəyir kim olur olsun, lap şah olsun. Bir an gec və bir an tez başlaya bilməz. Ərafatda edilən viqufu o da eləyir mən də və o ilə mənim aramda heç bir fərq olmaz. Sən demə dünyada bundan gözəl şey yox. Və sən orada bilirsən ki, sən lazımsın. Xoşbəxtlik ondadır ki, sən lazım olasın. Dostluğa lazımsın. Sənin dualarından nəsə asılıdır, dəqiq bilirsən. Və sən yaxşı dualar eləməlisən. Və səni çox istəyirlər dostların. Və nəhayət ki, bilirsən ki, səni Allah çox istəyir ki, bura qismədir. Bütün bunlar xoşbəxtliklərdir. Mən çox insan görmüşəm. Bir neçə nəfər deyil, çox insan. Nəinki ölkəmizdən, öz vətəndaşım, hətta mən Türkiyədən də tanış olduğum insanlar görmüşəm, Avropadan tanış olduğum insanlar görmüşəm. Həcdən sonra çox dəyişiblər, həyatı dəyişib. Yəni gözəl insan olub. Bəzən mən məsəl üçün bir insanı tanıyıram ki, yəni adını qeyd eləməyəcəm. Özü dedi ki, məsələn mən çox pis işlər görərdim, insanlara bəlkə zülm eləyərdim, günah içərisinə batırdım. Bir gün həccə gəldim, tamamilə dəyişdim. Elə bir yaxşı insan olub ki, o əvvəl etdiklərinin peşmançılığını bir-birinə inəsin. Hətta deyir ki, Allah da günahlar bağışlasın. Onun əvəzinə gedir yaxşı işlər görür, insanlara əl tutur, hətta həccə göndərir insanları. Bu yeganə şəhərdir ki, o şəhərin həddi var. O səddə sən geyinməlisən. O Məkkə şəhərinə hələ ilk dəfə gələn adam onun neçə kilometrliyində durur, qüsül eləyib təmizlənir, çimir, qüsüldən sonra duanı oxuyur, Məkkəyə aid olan o paltarı geyir. Belə bir şəhər varmı dünyada? Özünün paltarı olsun, libası olsun geyəndə. Yoxdur. Və özünün duası var. Ləbbək Allahümə ləbbək, lə şərikə ləkə ləbbək, innəl həmdə və nimətə ləkə vəl mülk, lə şərikə ləkə ləbbək duasını oxuyub və Məkkənin neçə kilometrliyinə yavaş-yavaş Məkkə şəhərinə gəlirsən. Artıq o avranı görürsən. Artıq sən özü o şəhərə girməyin yolunu bilirsən. Başqa şəhərlərdə bu yoxdur. Mən görməmişim. Və bu səddənin adı gözəldir. Siz təsəvvürləyin, Mədinədən Məkkəyə gedənlər Şəcərə məscidində, Ciddədən gedənlər Cövhə məscidində və orada o qədər gözəl hədislər var və insanların milyonların orada, inanın mənə, ancaq şairlər şeir oxuyanda onlar belə ola bilərlər və təsəvvür eləyirsiniz, Allaha ümidli gözlər və onlar hamısının ürəklərində bir inan var ki, bu ümid doğrulacaq, dualar müstəcəb olacaq. Siz təsəvvürün, ağla sığmayan böyük duanı mən elədim. Duaların özündə insanın içində nə boyda insan olmağı bilinir. Allah'tan, Allah'ın özü boyda böyük bir şey istemek lazımdır. İnsan var ki, mən özüm şahid olmuşam, həccə gəlib namaz qıla bilmir. Sadəcə gəlmişəm, həccdə gəldi namaz öyrəndi. Həccdə gələndən sonra biz onunla görüşdük, həqiqətən də namazında, ibadətində. Elə bir gözəl olub ki, qonşuları onu tanımır. Hətta qonşular deyir ki, əvvəl bizə bəlkə əziyyət edərdi, amma indi elə bir insan olub ki, çox dəyişilib. Bizə yaxşılıq eləyir, bizim köməyimizə durur, xəstəyimiz olanda birinci o ziyarət eləyir, əl tutur, kasıblara əl tutur. Türkiyədən də bir nəfərlə tanış olmuşdum, həccə gəlmişdi. O insanda elə bir müxtəlif fikirləri var idi ki, ay Allah, mən söhbət eləyirdim. Həcdən sonra da bir il sonra mən onunla Türkiyədə İstanbulda görüşdü. Tamamilə dəyişilmişdi. Və belə çox olur. İnsanlar özləri də bunu etiraf edirlər. Və bir də ki, həccin əsas nə insanlara təsir edir? Orada görülür ki, kasıb, zəngin, varlı, hamısı eyni paltardır. Yəni Allah Tala bununla bir növ insanlara mesaj göstərir ki, ey insanlar, siz hamınız mənim dərgahımda eynisiniz. Mən insana fərq qoymuram. Zənginliyinə görə, kasıblığına görə. Bəzən görürsən ki, sənə elə insan xidmət eləyir. Mən şahid olmuşam. Sonradan bilmişik ki, bu çox dəyərli insandır, imkanlı insandır. Amma özü niyyət edib gedib insanlara xidmət eləsin. Belə şeylər çox olur. Həqiqətən də hamısı bir yerdə, hamısı ağ paltarda, hamısı eyni insan və İslamın birliyi, müsəlmanların vəhdəti orada bir təcəllidir. Hamısı bildirdən Allaha dua edirlər. Həqiqətən bu çox gözəl bir mənzərədir. Hisslər bəlkə itilənir ona görə deyil, təmizlənir ona görə deyil. Lap belə müasir dillə deyim, bura trinajdır, bərkidir. Yadıba salır ki, sən insansan, insanların üzünə gülmək lazımdır. Bizə elə gəlir ki, uduzmaqdır bu. Bir nəfər içəri girəndə sən ayağa qalıb gülsən, deyərlər ki, sadə löhdür. Cavab verməsən, deyərlər söz tapmadı. Çox qəribədir. Bir dəfə, estağfurullah, bilmirəm, bunu demək olar, yoxsa yox, bu mənə ilah tutmasınlar. Mən avtobusda bizlə yaşlı xanımlar gedirlər. Yol yorğunu. İnandırımsa ki, o Məkkə şəhərində, inanın mənə, o yaşlı qadınlar bilə gözəl olmuşdular ki, üzləri, çöhrələri, üzlərinin qırışları da getmişdi. Bilmirəm, bəlkə o da bir iman bir növüdür. Xaricdə. Xaricdə. Bax, burada deyiblər, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək. Hətta deyərdim ki, bunları yaşamaq yaxşıdır. Bizə isə Məkkədə günahlarından təmizlənənlərə bu saflığı axıradək qorumağı və ürək həcc ziyarətində olmaq istəyi ilə döyünən müsəlmanlara bu xoşbəxtliyi hiss etməyi arzulamaq qalır. Sonda söz bir daha qonaqlarımızındır. Şamil Süleymanlı və Yaşar Qurbanovan. Əsas nə insanlara təsir edir? Orada görülür ki, kasıb, zəngin, varlı, hamısı eyni paltardır. Yəni Allah Tala bununla bir növ insanlara mesaj göstərir ki, ey insanlar, siz hamınız mənim dərgahımda eynisiniz. Mən insana fərq qoymuram. Zənginliyinə görə, kasıblığına görə. Bəzən görürsən ki, sənə elə insan xidmət eləyir. Mən şahid olmuşam. Sonradan bilmişik ki, bu çox dəyərli insandır, imkanlı insandır, amma özü niyyət edib gedib insanlara xidmət eləsin. Belə şeylər çox olur. Həqiqətən də hamısı bir yerdə, hamısı ağ paltarda, hamısı eyni insan və İslamın birliyi, müsəlmanların vəhdəti orada bir təcəllidir. Hamısı bildirdən Allaha dua edirlər. Həqiqətən bu çox gözəl bir mənzərədir. Sizə bir söz də deyəcəm. Sözümü qəribsiliyə salmayın. Məkkə, Bakı. Elə bir hərflər var. Deyiliş forması elə bir bir-birinə qardaşdırlar. Son illər mən Məkkə şəhərinə baxanda, sonra gəlib Bakıya son illər baxanda, vallahi indi deyəcəm, biraz oxşuyur. Sadəcə Kəbə yoxdur. Körpülər, yollar, cəmaət elə bir-biraz bizdə arxeyinləşib, gözəlləşib. Mənə belə gəlir. Dünyada ən gözəl bir şey var. Mən istəyirəm bunu istədiyi. Bütün şəhərləri gəzmək olar, bütün şəhərlərə baxmaq olar. Kəbə evində deyir ki, belə bir, hər yeri gəzmək olar, amma əsas gəzinti sən öz içini bir gəzə bilirsən. Sən Kəbə evini sındırsan Allah keçər. Düzgün əməl yerinə yetirməsən keçər. Amma Allahın axı iki evi var. Ola bilər ki, sən hansısa bir düzgün ehkamı düzgün yerinə yetirməsən Allah keçər. Mənə belə 100%. Əllə mənə elə gəlir, o gör rəhim ki Allahda var. Bağışlayar. Batil eləməz inşallah bizim həc əməllərimiz. Amma Allahın bir evi də var. İnsanların ürəyində olanı. Bax, onu sındırsan. Orada əməlləri düz eləməsən. Çox çətin məsələ olacaq. Kimin ki ürəyindədir, o bağışlamasa Allah bağışlamayacaq. Allah bizi belə şeylərdən qorusun. Allah bizi insanların qəlbini də olan Allah evini ziyarətçilərindən eləsin inşallah. Öz içimizdə olan şəhərlərimizi gəzək və bir də bizim Bakımıza. Bizim şəhərimiz Bakıdır. Axşamın xeyri Bakı, mən səni hamından çox istəyirəm. Çünki sən mənim ananamsan. Mən Bakıdan çıxıb Məkkəyə getmişəm. Bakı mənə böyüdü. Bakının küçələri. Xaricdə.